گلهای صحرایی، برنامه شماره 46. Thank you. Oh, گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 46 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا و آقای جلیل شهناز تنظیم گردیده. ترانه و آهنگ بیرجندی در مایه دشتی، گوینده روشنک.